हालत है मेरी, आ तुझे मैं बताऊं क्या कहानी है मेरी, आ तुझे मैं सुनाऊं। कैसी हालत है मेरी, आ तुझे मैं बताऊं क्या कहानी है मेरी, आ तुझे मैं सुनाऊं। तो बुला